احترام مسلم کا جذبہ کیوں کر بیدار ہو سکتا ہے؟ تو جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، جس چیز کا بھی جذبہ حاصل کرنا ہو. تو احترام مسلم کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے احترام مسلم کے فضائل جاننے ضروری ہیں اور ان کے قبائح جاننے ضروری ہیں. تو جیسے ماں باپ کی اہمیت جن کو نہیں پتا ہوتی وہ ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، اور جن کو ماں باپ کی اہمیت کا پتا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتے ہیں. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی امام والا ماں باپ کو ستاتا ہو تو آپ اس کی مثال نہ لیجئے، لے آپ ان کی مثال لیجئے کہ جن کے ماں باپ جن کو ستاتے رہے اور پھر بھی وہ کما کر کھلاتے ہیں، یار میری ماں ہے میرا باپ ہے. یہ ہمارے پاس واقعات ہیں کہ ماں باپ نے واقعی زیادتیاں کی ہوں، لیکن وہ ماں باپ سے صرف اس لیے بنا کر رکھتے ہیں کہ یار شریعت میں حکم ہے کہ ماں باپ ظلم کرے تب بھی اف نہ کرے، قرآن پاک میں بلکہ. تو اس لیے مطلب اہمیت، تو احترام مسلم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے رسالہ جو ہے بیان احترام مسلم ملتان میں ہوا تھا، اس کا رسالہ بھی بیان کا چھپ کر آ چکا ہے، اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے اندر احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر دعوت اسلامی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اتنی ترقی کر جائے گی. احترام مسلم کی کمی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ فساد ہوا ہے کہ مسلمان وہ، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کی جان و مال محفوظ ہو. لیکن آج مسلمان ایک دوسرے کو جھاڑتا ہے، یہاں داڑھی امامے والے جھاڑتے ہوں گے، ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہوں گے، گھورتے ہوں گے، جھڑکتے ہوں گے، کسی کو لفٹ دیتے ہوں گے، کسی کو دھکا مارتے ہوں گے، کسی سے محبت سے پیش آتے ہوں گے اور کسی کو گھرکی ڈالتے ہوں گے. یہ ہوتا ہوگا کہ داڑھی امامہ فوری طور پہ آ جاتا ہے جذبے کے تحت، لیکن اندر کا جو نظام ہے نا، باطنی نظام، اس کو درست ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے. اب جس کی زندگی 35 سال تک گناہوں میں گزری، اب اس 2-4 سال ماحول میں رہا بھی تو وہ کیسے با اخلاق بن جائے گا؟ بن جائے تو بن جائے، ورنہ نہیں بنتا. غصہ اس کی عادت جاتی نہیں ہے. یعنی کہ لاکھ بندہ روتا ہے پھر، یار یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے غصہ کیوں آیا، لیکن پھر جب گھومتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ بعض اوقات عقل پر غالب آ جاتا ہے. تو جب غصہ عقل پر غالب آ گیا تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ نہ کرنے کا کر دیتا ہے. ایک بار ملاقات میں میرے پاس لائن میں لگ کر ایک سفید داڑھی والا شخص آیا، بہت افسردہ تھا. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے پیرول پر چھوٹا ہوں ضمانت پر، لیکن اب فلاں تاریخ کو پھر میری پیشی ہے، اور اس کو خطرہ تھا کہ شاید پھانسی لگ بھی گئی ہو کہ اب بچنا مشکل ہے. وہ لپٹ گیا مجھ سے، بس رونے لگا کہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے توبہ کرا دیجئے. اب اپنے کیا کر سکتے، توبہ تو کر ہونی چاہیے، لیکن مطلب یہ کہ جب بیوی بچوں کو اس نے قتل کیا یقیناً اس پر غصہ ہی تو غالب ہوگا نا. یہ کس سے غصے والا آدمی ہوگا کہ جس نے بچے چھوٹے اپنے قتل کر دیے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے میں، یہ تو میرے کو یعنی کہ میرا روزمرہ کا معمول، یہ نہیں روز روز نہیں آتے لیکن آتے رہتے سے کیسے کہ بہت غصہ آ گیا تھا، بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب کوئی راستہ ہے؟ پوچھتے ہیں مجھے اب کوئی نکل سکتی ہے صورت؟ یہ تو 1-2-3 کیا، اس وقت سوچا جا سکتا تھا صورت ٹھیک، اب تو فائر ہو گیا، گولی لگ گئی، اب کیا، بندہ تو گر گیا. تو غصہ تو یہ عادت میں نکلتی نہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ عزوجل فرق پڑتا رہے گا. احترام مسلم کا رسالہ پڑھیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہدیہ صرف 3 روپیہ مکتبۃ المدینہ، زیادہ تعداد میں لے کے اس کو بانٹو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.